reggel fél van, és ráadásul hétfő. Meki fel kell kelni, ez nem szereti ő. Veti a rapper, kiugrik az ágyból, hogy kiugrik a szózás, meggondolja százszor. Felvesz egy bőnacit, baseball sapkát, és behúzza a vadi új csukát. Megint egy nap, jaj, unalommal teli. Megint a tanulás irány, suli. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mondja. De hogy mi a jó a reggelben, azt ő se tudja. Kilép a kapun, balra van a suli. Na arra én ma nem megyek, az már tuti. Mert jobbra, jobbra, merre? Ott, egy fekete csini babát meglátod. Bombázó a popsi és gyönyörű mellek. Most balra vagy jobbra, meg ide merre menj. Kiáltott fel Peti, s kizi, az igazgató lánya.